نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. صفة زوجة مجيف أستحيق الله سبحانه وتعالى سلام سلام زمشوكي متموت محمد صلى الله عليه وسلم ينا لي زين صحبات زين وإسلام وتكين فتن تومي صلى الله عليه وسلم هذه سيك يا قيامة فمهم الله سبحانه وتعالى أتجرينه بالماء اللهم آمين. Nadhani baada ya kumaliza risala ndogo ambayo inaitwa Fadhailu Sahabati fil Qur'an al-Karim, ubora wa maswahaba ndani ya Qur'ani tukufu, siku ya leo tutaanza na darsa la kitabu Umdatul Ahkam min kalami khair al-anam sallallahu alayhi wasallam, alichokiandika Sheikh عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله اليزليوا مكة وميتان وأربعين موجة هجرية أكافا مكة وميسيتا هجرية أتوانا مياكا خمسين تيسا كتزاما ورسولها أمري أمبالو وميشي كتكالي دنيا نمامبو أمبالو ولوياهاتي أبنيا. Leo namkutana mtu Allah amemruzuku umri sabini na ziada, lakini hakuna cha maana alichokifanya hapa duniani, hamna. Kwa hiyo namkuta mtu miaka yote ambaye kaishi hapa duniani takriban miaka sabini, themanini, hakuna jambo la maana alolifanya hapa duniani. Kwa hiyo kabla ya kuanza kusoma kitabu hichi, tumjue kwanza mwandishi wa kitabu ni nani. Abdul Ghani al-Maqdasi ni nani? Tayyib, هو الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي، ني إمام حافظ كتك ما إمام وحديثي تقي الدين جنا لك نيتوا تقي الدين أبو محمد نكون ياكي عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سروري ابن رافع ابن حسن ابن جعفر المقدسي الجماعيلي. كنسبيشwa na neno hili aljamaili ni mji katika miji ya Nablus, ndipo ambapo imamu huyu amezaliwa katika miji ya Nablus. Nablus ni mmoja katika miji ya Filistina au Palestina. Baada ya kuzaliwa imamu huu mwaka wa 541 hijiria, ittajaha alhafidhu ila talabi alilmi fi sinni mubakira, imamu huyu akatoka na kwenda kutafuta elimu katika miaka midogo, wakati angali mdogo. Fatatalmadha fi sigharihi ala amidi usratihi al-allama al-fadil al-shaykh Muhammad ibn Ahmadi ibn Qudama al-Maqdasi. Katika watu wa mwanzo kabisa alianza kutafuta elimu kwao ni Sheikh Muhammad ibn Ahmad ibn Qudama al-Maqdasi. ثم تتلمذ على شيوخ دمشق وعلمائها. بعد يابو أكيندا كسوما كما شيخ ودمشق نوانوزوني ودمشق دمشق فأخذ عنهم الفقه وغيره من العلوم أكسوما قواه فقه نزنجين كتك إليم سافر لطالب العلم إلى دمشق والإسكندرية وبيت المقدس ومصر وبغداد وحران والموصل والأسبهان أو أسبهان وغيرها شيخ هuyu hii yote ni miji ambayo ameenda kutafuta kwao elimu. Ametoka kwao akaenda Dimashq kwa ajili ya kutafuta elimu. Akasafiri Misri. Akafika mpaka Iskandaria ambayo ni Misri. Akaenda kwenye Baitul Maqdis huko kwa Filistina kutafuta elimu. Vile vile akaenda Baghdad, Iraq kutafuta elimu. Wa Harran wal Musul wa Asbahan wa ghayriha katika miji yote hiyo akaenda kusoma akatoka kwao kwa lengo la kwenda kutafuta elimu. Sami'a bi Damashq huko Damashq alipokwenda kutafuta elimu amesikiliza elimu ya hadithi kwa min Abi al-Makarim ibn Hilal katika mashaikh wa Damashq ambao wamesikia kwao hadithi ni Abu al-Makarim ibn Hilal wa Abi Abdullah Muhammad ibn Hamza na kafikia tena vile vile hadithi kwa Abi Muhammad Abi Abdullah Muhammad ibn Hamza al-Qurashi wa Salman ibn Ali al-Rahbi vile vile kwa huyu shekhe kachukua kwake hadithi wa ghairihim na wengine katika mashekhe wa Dimashq. ثم رحل الى بغداد hapo alipokwenda Dimashq ilikuwa ni mwaka wa 550 hijria. Alikuwa tayari kishakuwa na miaka mingapi hapo? Alizaliwa mwaka wa 441. Mwaka wa 541 afu ndo kazaliwa. Kaenda Dimashq kutafuta elimu ya hadithi akiwa na mwaka wa 550. Alikuwa na miaka mingapi hapo? Miaka 9. Hapa alikuwa na miaka 9. Lakini leo sisi mtoto wa miaka 9 kwetu utaona amehifadhi nyimbo mzazi wake hakuna anachokijua kwao, yani wema wa mzazi wao kwa mtoto huu ni kumletea ma TV ndani na kumbadilishia kila siku makanda tu basi. Ndio wema anamfanyia mtoto wake. Mpaka mtoto anafikisha miaka 9 hakuna chochote anachokijua katika dini yake. Tazama anakwenda Dimashq mwaka 550 kwa ajili ya kutafuta elimu ya hadithi. Alafu maajabu leo utakutana hawa wanaozoni hawa katika mambo ambayo walikubaliana kwayo panakuja leo mtu anayapinga. Katika mashehe wa leo ambao wengine tunakwenda kutafuta elimu kwa sababu ya pesa. Na leo kama hizo Waarabuni singekuwa na pesa watu singekuwa na hela. Na kutana mtu anakuambia Sheikh, "Eba mimi nataka kusoma." Nataka kusoma vipi? Sijapata masomo, hujapata masomo kiangi masomo yapo. Eti hujapata masomo. Sema nataka kwenda Waarabuni kutafuta pesa amna lingine. Sasa watu ambao elimu zao ni kama hizi unakutana mtu anakuja na khalifu kitu ambacho amekubaliana wanawazoni kama hawa. Ko mwaka huo wa 550 akaenda Dimashq kutafuta elimu ya hadithi. Thumma rahala ila Baghdad. Kisha baada hapo akaenda Baghdad. Baghdad alipokwenda ilikuwa ni mwaka wa 561 hijiria. Hapo ana miaka mingapi? 20 sio anakwenda Baghdad. طيب مع ابن خاله الشيخ الموفق akaenda pamoja na mtoto wa mjomba wake ambao ni Sheikh al-Mufiq. Faqama bi Baghdad 4 sinin wa kaishi Baghdad miaka 4. Wa kana al-Mufiq mailuhu ila al-fiqh. Huyu mtoto wa mjomba wake yeye alikuwa anaegamia sana katika fiqh. Sawa? والحافظ عبد الغني ميله الى الحديث اما شيخ huyu ambaye tunasoma kitabu chake tutaanza kusoma kitabu chake yeye alikuwa na mili sana kwenye hadithi طيب فنزل على شيخ عبد القادر عبد القادر الجيلاني walipofika Baghdad wakafikia kwa Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani ambao masufi walimpa sifa zingine ambazo si zake kazi tu kujipiga piga madada ya Jailani hawamjata yo Jailani Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani ni katika wanazuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa sasa hao masufi sijui walimpa sifa gani ambazo yeye mwenyewe hazijui kwa wakafikia kwa Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah wa kana yura'ihima wa yuhsinu ilayhima Sheikh akawapokea akawa wachunga na wanawatendia wema sawa hapo ana miaka ngapi 20 Abdul Ghani ana miaka 20 wa qara'a alayhi shay'an min al-hadith wal-fiqh wakasoma kwa Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani chochote katika fiqh na hadithi wakachukua kwake wa haka Sheikh Al-Mufiq anasimulia Sheikh Al-Mufiq ambaye ni binamu yake na Sheikh Abdul Ghani anasema annahuma aqama 'indahu nahwan min 40 yawma wameishi kwa Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani siku 40 peke yake ثم مات عبد القادر كيشا بعد هapo شيخ akafariki kwa Sheikh Abdul Qadir kafariki mwaka gani 561 طيب وانهما كان يقرأان عليه كل يوم درسين من الفقه walikuwa wanasoma kila siku darasa mbili katika fiqh bimaana wanakaa kwa shekhe wanasoma kila siku mara mbili mpaka hizo siku 40 mpaka shekhe akafanya nini akawa amefariki tayib thumma rahala al-hafiz ila misr al-iskandaria kisha shekhe baada ya hapo akaenda iskandaria misri hapo ilikuwa ni mwaka 566 aacha kuna miaka mingapi hapo 25 Tizama safari ya mtu kwenda kutafuta elimu miaka 25 ameshakwenda Dimashki ameshakwenda Baghdad hivi tunamkuta wapi Misri Kini leo mtoto miaka 25 tamampira ndaangwa kutoka ndaangwa ubichi kutizama watoto wa kike baada ya bichi kutizama watoto wa kike anakwenda huku amna kingine Sheikh alafu huyu huyu katika mambo ya dini msikitini ndo mbishi Ah, wanatuletea mambo mapya. Umekaa chini ukayasoma hayo mambo mapya? Kwa sababu aqama muddatan akaishi Iskandaria muda. Sami'a fiha min as-silafi. As-silafi bi maana Abu Tahir as-silafi. Thumma 'ada ila Dimashq. Kisha baadaye akarudi Dimashq. ثم رحل ايضا الى الاسكندريه بعد قرود دمشق اكاكا مدى قرود الاسكندريه سواء سمع ابو لقوان مواقع 570 بمعنى alipokwenda ule mwaka 566 akaishi hapo iskandaria baadaye karudi dimashqi kisha mwaka wa 570 akarudi tena iskandaria Hizo tena safari za Sheikh anakwenda kutafuta elimu. Sawa? Wa aqama biha thalatha au thalatha sinin. Akaishi miaka mitatu. Wa sami'a biha min al-hafiz as-silafi wa ghayrihi. Akasikiliza tena hadithi kwa al-hafiz Abu Tahir as-silafi na wengine katika wanazuoni. Thumma safara ba'daha ila Asbahani. Baada ya hapo kasafiri kwenda Asbahani. واقام بها مده اكايشي huko muda wasami'a biha alkathir akasikiliza huko mara nyingi sana elimu ya hadithi. Sawa? Wasami'a bihamdhani, vile vile kanda simu inaitwa Hamdhani. Walmusil, vile vile kanda Musil, thumma aada ila Dimashqi, kisha baadaye akarejea Dimashqi. Walam yazal yusannifu wa yufidu almuslimin wa ya'budu Allah hatta tawaffahu Allah ala dhalika. Shekhe katika umri wake wote huo hakuacha kuandika vitabu na kufidisha Waislamu na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hadi pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala kumchukua mwaka wa 600. Sawa? Na kipindi hicho alikuwa na miaka ngapi? 59. Akafia Misri na kuzikiwa Misri. Tizama namna wanawazuoni walikuwa wanatafuta elimu. Wanatafuta elimu na kufundisha mpaka wanachia katika miji ambayo si ya kwao. Imam Shafi'i vile vile kafia wapi? Misri. Tayyib. قال الحافظ الضياء الحافظ الضياء أنسيما كان شيخنا الحافظ لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا ذكره له وبينه. الضياء نموجد ونفونزي وشيخ عبد الغني المقدسي أنسيما شيخويت الحافظ hakuna yeyote ambaye alikuwa kimuuliza hadithi isipokuwa anamtajia hadithi hiyo na kumbainishia nayo. Wa dhakara sihatahu, bali anataja na usahihi wa hadithi hiyo. Au saqamahu, vile vile anataja na udhaifu wa hadithi hiyo. Bimaana shekhe alikuwa anapoulizwa elimu ya hadithi anakuambia hadithi hiyo, anakubainishia nayo kama ni sahihi anakuambia ni sahihi, na kama ni dhaifu anakuambia ni dhaifu. Wala yusalu an rajulin illa qala huwa fulan ibn fulani alfulani. Na ulikuwa humuulizi yeyote katika wapokezi wa hadithi isipokuwa atakwambia ni fulani ibn fulani fulani. Sawa? Wa yadhkuru nisba, anataja nasaba yake yote. Unapomwambia katika wapokezi wa hadithi yoyote yule unamuuliza, anakwambia ni fulani ibn fulani ibn fulani ibn fulani mpaka babu yake wa mwisho. Sasa sisi leo watu hata 40 na wao hatujahifadhi, mtu anajitoa tena anataka kumkosoa mwanachoni kama huyo. Amesema kwa Abu Tahir As-Salafi, huwa Abu Tahir anajinasibisha kwa usalafi na wewe umekaa chini yake akasoma. Leo panakuja mtu hata 40 na wawi hana kichwani, haijuzu kujinasibisha na usalafi. Huyo amesoma kwa mtu alijinasibisha na usalafi. Fuatu tukizungumza wanavuliana adabu, ndio kweli 40 na wawi tabu kuitia kichwani. Wanataka kukosoa wanaozona waliokutwa. Kwa anasema wa ana aqul, yani Adhiya, Adhiya katika wanafunzi wake anasema kana al-hafidhu Abdul Ghani amir al-mu'minin fi al-hadith. Al-hafidhu Abdul Ghani alikuwa kiongozi wa waumini katika hadith zama zake. Wa qala, kisha akasema Adhiya, wa shahadtu al-hafidha ghayra marra bi jami' Dimashqi yas'aluhu ba'd al-hadirin wa huwa 'ala al-minbar. Nimeshuhudia isiyokuwa mara moja katika msikiti mkubwa wa Dimashq, al-hafidh Abdul Ghani alikuwa anakuja mtu anamuuliza, yuko kwenye minbar, iqra lana ahadith, anamwambia tusome hadith. Fayaqra al-ahadith bi asanidiha an dhahari qalbihi, shekhe anasoma hadithi kwa isnadi yake tena kichwani. Anaanza hadathana hadathana hadathana kwa sahaba, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Sio leo tunapoulizwa hadithi tunaanza tu Qala sallallahu alayhi wasallam, unaanza hadithi. Sheikh Abdul Ghani alikuwa anapoulizwa elimu ya hadithi, akusomee hadithi hapo wapate anasimama mtume, la anaanza hadathana fulani hadathana hada, mpaka kwa sahaba ambao kwa mtume sallama anasoma hadithi yote kichwani. Sawa. Wa sami'tu Aba Sulaiman al-Hafidh yaqul, anasema Adhiya, na nimemsikia al-Hafidh Aba Sulaiman akisema, sami'tu min ba'dhi ahlina yaqul, nimemsikia mmoja katika watu wetu akisema, innal Hafidh su'ila, al-Hafidh bimaana Abdul Ghani ambaye ni mwenye kitabu ambacho tunakisoma, nilisikia aliulizwa, lima la taqra'u alhaditha min ghairi kitabin, alikuwa anapokuja kufundisha alhafidhu Abdul Ghani anafundisha kwa kitabu, anatia kitabu chake hapa anasoma hadithi akitizama, alikuwa amefanya nini? Amezihifadhi. Sasa umoja kamuuliza shekhe, kwa nini unaposoma hadithi, kwa nini hauwezi kusoma hadithi mpaka utazame kwenye kitabu? Faqala, akasema, inni akhafu al-ujba, naogopa mimi watu wasione kama ninajiona, naogopa watu wasione kama najinyanyua. Hivi ndio alivyokuwa masheikh. Leo nakutana na mtu anakuja anataka jifanya anatoa hutuba mkichwa, hadithi anapandisha huku neno ya mwanzo analeta neno ya mwisho, kama kina Uthmani Maalim. Nasikia mtu Sheikh Uthmani Maalim anatoa mawaidha mkichwa, hadithi anazipindisha, wala hata asemi kama qala sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu hadithi kama hauisomi kisi ilivyo, lazima useme mwisho au kama qala sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema mtume, kwa sababu hadithi ukisema qala sallallahu alayhi wasallam lazima uisome kisi ilivyo vile vile. Ukiruka neno hata moja au katanguliza la pili ukaleta la mwanzo, lazima mwisho umalizie au kama qala sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ukisoma kivyako wewe ukaipindisha na kama msimamo uongo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa al-hafidh, na kuhifadhi kwake hadithi, sio kuhifadhi hadithi, kuhifadhi hadithi na sanadi yake. Alikuwa anaposoma hadithi lazima atizame na anaijua kichwani. Tayyib, kwa hiyo ni story fupi tu ya shekhe, Allah amrehemu katika mashekhe wa ahli sunnati wal jamaa. Tayyib, moja kwa moja tuingie katika kitabu cha kwake ambacho tutaishi nacho katika huu muda, kinaitwa Umdatul Ahkam min kalami khairil anami sallallahu alayhi wasallam. Wanasema katika utangulizi wa Sheikh, Allah amrehemu, akaanza risala yake hii na mukaddima, bismillahir rahmanir rahim, na tushaongelea hii katika wakati mwingi. Kwa sababu gani mwandishi wa kitabu anaanza na kitabu chake na bismillahir rahmanir rahim? Na nakumbuka kwa nini mwandishi wa kitabu anaanza kitabu chake na bismillahir rahmanir rahim, au anapoandika risala anaanza na bismillahir rahmanir rahim? Kwa kuingia kitabu cha Allah na kwa kumwigia mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu unapofungua Qur'ani kabla ya suratul Fatiha inaanza na bismillahir rahmanir rahim. Vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapoandika barua anatuma kwa watu tofauti, anaanza na bismillahir rahmanir rahim. Kwa shekhe akaanza kitabu chake na hilo. Alhamdulillah al-malik al-jabbar al-wahid al-qahhar واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الاطهار والاخيار اما بعد فان بعض اخواني سالني اختصار جمله او في احاديث الاحكام انا اسمع شيخ حقيقه بعض يا ndugu zangu wameniomba niweze kuandikia kwa ufupi hadithi za hukumu mimma ittafaq alayhi al-imamani abu abdillah muhammad ibn isma'il ibn ibrahim al-bukhari wa muslim ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري كشيخ تزاما ونوازوني والفقوة وكيانديكا في تابو يو كما ذي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكوانديكا عقيدة الواسطية نواتو اللقوجة وكمان بيات واندكية أكواندكية كم دام دوغو توقعوا vile vile al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah watu wa Qasim walivomuuliza kuhusu itikadi yake akaandika na risala hii ipo lakini hao watu wa bid'ah sijui wanamtafutia kwa nini Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ameandika aqida yake kwa watu wa Qasim akawaandikia aqida yangu ni hii na hii na hii na hii akawapa na leo ipo lakini watu hata ukimuuliza hichi kitabu chako ukisoma wewe atakwambia hata ukiona sija kukiona lakini anamkashifu shekhe na kumpa sifa ambazo hana na kuwaita watu mawahabi je unamjua wewe Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah unamjua mpaka uwape watu sifa ya uwahabi soma itikadi yake hii aliyoandika kwa watu wa Qasim soma mutuni zake alizoziandika utoneshe wapi ambapo amekwenda kinyume na itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa utwambie hutopata watu wanaishi kwa kufuata kumbo tu wamekuwa katika migongo ya masufi na hivyo hivyo na kwa kisufi sufi kusikia sikia tu basi kwa nasema sheikh wakaniomba wameniomba watu niweze kuandikia hadithi za hukumu sawa ambazo wamekubaliana kwazo maimamu wawili bima imamu al-Bukhari na Muslim fa ajabtuhu ila su'alihi rajaa al-manfaati bihi nikajibu swali lake kwa kutaraji manufaa kwa watu bimaana akajibu kwa kutaraji watu watanufaika kunako majibu yake wa as'alullah an yanfa'ana bihi anasema sheikh tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atunufaishe kwa majibu haya wa man katabahu na yule ambaye atakayeandika Allah amnufaishe au sami'ahu au akasikiliza sawa au qara'ahu au akasoma au hafidhahu au kaifadhi zi hadithi au nadhara fihi au yule ambaye basi atatazama kwenye hichi kitabu tu viatizame shekhe anamwambia dua Allah aweze kumnufaisha kwazo sawa wa ayaj'alahu khalisan liwajhihi alkarim bali Allah subhanahu wa ta'ala ajalie jambo hili liwe kwa ajili yake isiwe kwa ajili ya ria leo mtu anaandika hata risala kadogo kama hivi ria watu wa msifu fulani ameandika hapa mashaallah mujiban lilfawzi ladaihi vile vile hapa shekhe anaendelea kuombea dua mwenye kusoma risala hii na kusikia risala hii na kuiandika risala hii na kuhifadhi bila kutazama kwenye risala hii shekhe anazidi kumwambia dua kuwa vile vile au mwenye kufaulu mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala fi jannatin na'im, katika mabustani ya pepo yenye neema. Fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Kwa Sheikh katika kitabu chake hichi kabisa, kaanza na kitabu at-tahara. Kitabu at-tahara, nini maana ya tahara? Leo watu wanakimbia darasa msikitini, hata tahara hawajui. Kitu kimeza tahara nini? Ah, sino kujisafisha safisha tu. Kujisafisha aje sasa? Sheikh kaanza na kitabu at-tahara. Sawa? At-tahara lughatan, tahara katika lugha, an-nadhafa ni usafi. Sawa? Wa istilahan, ama tahara katika istilah, zawalu al-khabathi wa huwa an-najasa wa raf'u al-hadathi, ni kuondoa najisi na kuondoa hadathi. Wal maqsudu bi zawali al khabath, maqsudio ya kuondoa al khabath ambayo ni najasa, au maqsudio ya kuondoa najisi, taharatul badani wath-thawbi wal makani, ni mtu kutoharisha mwili wake sehemu ambayo imebanwa na najis, na kutoharisha nguo zake sehemu au mavazi yake sehemu ambayo imebanwa na najis, na vile vile kutoharisha sehemu ya kufanyia ibada. Ndio maana ya nini? Zawalu al-khabathi au zawalu najasa. Sawa? Ama raf'u al-hadathi, ama kuiondoa hadathi, eh? المقصود برفع الحدث مقصود yake ni nini? At-taharatu bilwudu'i walghusl, ni mtu kujitoharisha kwa kutawadha na kwa kuoga. Kwa maana tahara istilah maana yake nini? Raf'u al-khabathi wa au izalatu al-khabath wa raf'u al-hadath, kuondoa khabath ambayo ni najas au najis, na kuondoa al-khabath. Tukasema kuwa najasa inapatikana katika vitu vingapi mpaka mtu asemekane ameondoa najis, anakuwa amefanya nini? Amejisafisha kwenye mwili wake na kwenye nguo yake na sehemu ya kuswalia, lazima sehemu hiyo iwe safi. Sawa? Kisha raf'u al-khabath al-hadath afwan, maana yake ni mtu ima atawadhe au aoge. Sawa? Tayeb. Ku aqsamu tahara bi alif bi'tibari mahalliha. Migawanyiko ya tahara. Yanqasimu ila qismain. Tahara bi'tibari mahalliha yanqasimu ila qismain. Sawa? Al-awwal at-taharatu al-batina aw al-ma'nawiyya. Tahara zimegawanyika aina hizi mbili. Kuna at-taharatu al-ma'nawiyya wa at-taharatu al-hissiyya. Sawa? At-taharatu al-ma'nawiyya aw al-batina aw al-batina wa hiya taharatul qalbi min ash-shirki wal ghilli li'ibadillahi al-mu'minin. Tahara ya kwanza ambayo ni maanawia ni mtu kutoharisha, kusafisha nafsi yake kutokana na shirki na kutokamana na kinyongo kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala waumini. Hii ni tahara ya maanawia. Mtu asafishe nafsi yake kutokamana na shirki. Sawa? Na kutokamana na kinyongo alichokuwa ndani, kilichokuwa ndani ya nafsi yake kunako waja wa Allah waumini. Sawa? Tayyib. Wa hiya ahammu min taharati al-badan. Na hii tahara ya kusafisha nafsi ni muhimu zaidi kuliko hata tahara ya kusafisha mwili. Sawa? Bal la yumkinu an taquma taharatu al-badan ash-shar'iyya ma'a wujudi najsi ash-shirk. Haiwezekani tahara ya mwili ya kisheria kuwa kisawa sawa kipindi mtu anakosa tahara ya nafsi au tahara au anapokosa au katika lugha nyingine haiwezekani mtu kutoharika kisawasawa katika mwili wake hali ya kuwa yuko na najisi ya shirki. Mshirikina hata kitawadha udhu wake unamsaidia nini? Ibada yake haikubali kwa sababu ni mshiriki. Kwa hata akitawadha ni mshirikina. Piga feleki kama masufi hivi, piga feleki vikubwa hivi. Au kitaka kujua piga feleki, nenda kwa masufi, piga feleki. Futa kutana amekaa kabisa anatetea. Ah, kila mtu na maisha yake bwana. Kila mtu na maisha yake bwana. Sasa kila mtu na maisha yake kwa shirki. Dini ni dini sha. Ni kama hao maimamu waliokwenda Irani huko. Hadahumullah. Wanakwenda kule Irani kwa Shia kuhudhuria kwenye daura za Kishia. Kisha watu wakizungumza sikia kila mtu na maisha yake bwana. Sheikh, hii ni dini. Maisha yako huko huko. Sio wewe ujifanyie imamu msikitini, uende kwa Shia, watu wakuzungumze eti kila mtu na maisha yake. Maisha yako kwenye mambo ya dini. Huko unapokwenda Irani kwenye daura hizo, umetuletea nini? Au umeletea nini waumini msikitini? Alafu watu wakae kimya. Hizi dini za kupakana mafuta Sheikh, haziwagi. Dini za kupakana mafuta hamna. Wala hatuna hamu ya kupendwa. Tumeoa tumependwa na wake zetu. Alhamdulillah. Sasa hizi dini za kutaka kila uzungumze ukwe mraisi mraisi juu watu wakupende hamna. Wala si lazima. Si lazima kupendwa. Kwa kupendisha haki. Ha, si lazima. Kwa sababu leo utanipenda, huyo huyo kesho utanisema. Sheikh, Sheikh. Atakupenda wewe, Sheikh wetu mashaallah. Kesho kimponda kidogo au mzungumza kinyume na yake, anakuponda tena. Sasa ya nini? Sipo tu wewe mkweli mwisho kwa moja. Tayeb. Kwa mtu asafishe kwanza nafsi yake kabla kusafisha mwili wake. Aondoe najisi ya nafsi kabla ya kuondoa najisi ya nini? Ya mwili wake na mavazi yake. Sawa? Tayeb. Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, innamal mushrikuna najis au najas. Washirikina ni najisi, najisi ya moyo. Hawajasafika. Sawa? وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس مؤمني انجسيك بمعنى نجس يا نيني يا مويو مؤمن انجسيك سواء قيل تو اني اينه الاولى يا طهاره سواء الثاني اينه الثاني الطهاره الحسيه طهاره حسيه وهي طهاره من الاحداث والانجاز ني mtu kujitoharisha kutokamana na ahdath pamoja na najis sawa طيب أما باعتبار نوعها أما طهارة وأين ذاك ساسا إمغانيكا أين ونسيما ينقسم إلى ثلاثة بمعنى الطهارة من الحدث ينقسم إلى ثلاثة أقسام كجتهاريشا قوانين وحدث إمغانيكا سيموتات الأول سيميا قوانزا الطهارة الكبرى طهارة كوبوة وهي الغسل نكوغا كما mtu alipatwa na janaba vipi ataondoa hadathi ataondoa hadathi kwa kufanya nini kwa kuoga au ni kina mama wanatoka kwenye siku zao za hedhi au katika damu zao za nifasi tahara ataifanya kwa nini kwa kuoga sawa hii inaitwa الطهارة الكبرى سواء الثاني الطهارة الصغرى طهارة ndogo وهي الوضوء ni kutawadha سواء الثالث يتاتو الطهارة بدل منهما طهارة ambayo ni badala ya hizi mbili ni ipi ana zaka itaji طهارة kubwa ni kuoga سواء طهارة ndogo kutawadha aina ya tatu ni tahara ambayo ni badala ya hizi mbili ni na barakallahu fik atayammum kutayamam mtu kama yuko na janaba lakini hakuna maji labda una maji madogo tu ya kupikia hapa atafanya nini badala badala ni ipi atatayamam kisha swali aha nada tusaidia namna kutayamam gisi ya kuoga janaba yani badala ya janaba ya kuoga janaba utatayamam vipi au toka mata michango tumwangie mkichwa maji yarumuke hivi sababu na mtu anaweza kusema eh hii ni janaba bwana anakwenda kutayamam kuondoa janaba akamata michanga pale ajimwangia mwili mzima hauna maji kwa hiyo kutayamam sawa iwe ni kwenye janaba au kwenye udhu tayamam ni moja sawa ni kupiga hivi unakumbuta michanga unaweka kwenye uso wako na hapa basi sawa iwe ni janaba au ni udhu wa kawaida sawa wa hiya atayamum ndo badal ya tahara kubwa na ndogo bimaana tahara ya kuoga na ya udhu طيب كوين اين يا kwanza aina ya kwanza at-taharatu min al-hadathi tumesemana gawanyika sehemu ngapi tatu at-taharatu al-kubra sawa ambayo ni mtu kuoga wa at-taharatu as-sughra ambayo ni mtu kutawadha wa at-taharatu badalun minhuma wa hiya at-tayammum na tahara ambayo ni badala ya hizi mbili ambayo kutayamam ama aina ya pili at-taharatu min al-khabath سواء وينقسم الى ثلاثه اقسام فلفله طهاره يا نجس يمغوانيكا سهمو 3 سواء الاول طهاره غسل طهاره يا كووشا سواء وطهاره مسح وطهاره يا كباكوسا wa taharatu nadh japo kwa kuandika kina deni hiyo au rash ya kurashia vipi utasafisha jambo kwa kuosha eh mfano najisi imekukuta imekubana kwenye mwili kwenye au mfano mtoto mkojo wa mtoto mwanamke mkojo wa mtoto mwanamke ambaye ajaanza kula mfano bado ananyonya akikukojolea kwenye mwili wako au kwenye nguo yako au akakujulia sehemu ya kufanyia ibada utasafisha aje hapo kwa kuosha Sawa? Kama ni mtoto wa kike ambaye hajaanza kula, akikojoa kwenye nguo yako au kwenye mwili wako, lazima upaoshe na maji. Au sehemu ya kuswalia lazima uoshe na maji. Kama ni mtoto wa kiume ambaye alikuwa hajaanza kula, akikojoa kwenye mwili wako au kwenye nguo yako, haukoshi na maji, haufui bimana, au uoshi sehemu ile na maji, bali unarashia. Unarashia maji tu ile sehemu. Sawa? Ama mtoto wa kiume ambaye kishaanza kula, akikojoa kwenye nguo au kwenye sehemu yote ile, unaosha. Sawa? Tumeelewa? Tayeb. Ama tohara ya kupakusa, kama mfano tumeshaona ya kuosha, kama labda mtoto amekukojolea, ya kupakusa kama hivi. Hata mimi mfano wa uji, nikumbusheni na mimi. Anaanza kutukumbusha tohara ya kupakusa. Unapakusa tu kinakuwa kimetoharika hicho kitu. Aha. Namshi. Juu. Kupakusa juu ya hofu. Tunasema hapo hofu haina najisi. Tunasema mfano najisi imembana mtu, unaiondoa kwa kupakusa. Masa atakaye kumbuka atatuletea jibu wiki ijayo au dimanche. Mimi mwenyewe sijui niseme nini. Ajabale. Ajaanza kula. Tumesema aina mbili. Mtoto wa kike ambaye ajaanza kula unaosha. Ndio tohara tu ghasli. Na tukasema tohara tu rash. Ule ambaye ni wa kiume ajaanza kula unarashia tu maji. Ehe, ama tohara tu mashi. Ya kupakuza. Almuhimu tusikawie hapo, atakayepata majibu atatuletea inshallah. Sawa. Tayeb. كتعريف الحدث الحدث معنى ياك وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. حدث ni sifa fulani ambayo iko katika mwili inamziwia mtu kuswali na mfano wake. Hadath inaonekana mfano mtu kuna janaba, utamwona kama kuna janaba au mtu labda amekwenda haja ndogo akatokwa na udhu, sio? Au haja kubwa akatokwa na udhu, utamwona kama utaona imejichora huyu jamaa na udhu. La, kwa ni wasfun qaimun bil badan, ni sifa ambayo iko ndani ya mwili. Sawa, ndio maana ya hadath. Sawa, yamna'u min aswala, hiyo sifa inamzuia mtu kuswali, wa nahwiha, na mfano wake katika vitu ambavyo hauzu kufanya mpaka uwe na udhu. Mfano kutufu kwenye al-Kaaba. Auzuka tufu kwenye al-Kaaba au naudhu. Sawa? Tayeb. Ku aqsamu al-hadath yanqasimu al-hadath ila naw'aini. Tumezitaja. Hadathi imegawanyika aina mbili. Tumesema ipi na ipi? Aina ya kwanza ni ipi? النوع الاول الحدث الاصغر حدث ndogo nipi wa huwa ma yajibu bihi alwudu ni ile ambayo ni lazima mtu atawadhi kalbaul mfano mtu amekwenda haja ndogo lazima afanye nini mtu akienda haja ndogo na kuona hadathi ndogo hapo bi maana anakuwa na uchafu mdogo ambao unamlazimu yeye atawadhi sawa walghaiti au labda mtu ameenda haja kubwa lazima atawadhi, yuko na hadathi ndogo. Sawa, wa khuruji rih, na mtu anapotoka na pumzi nyuma huko. Sawa, leo kuna baadhi ya watu ambao wanatoka na pumzi kwa na swali anajikausha, yuko na swali anatoka na pumzi, hapa nikisimama hapa watu watajua huyu jamaa ameacha vitu huyu. Asa saa umenuka sasa, umetoa harufu. Nikitoka hapa mimi watasema, kumbe yule jamaa toka achia vitu. Ah, toka shia. Ukiswali bila udhu unapata dhambi. Kwa hiyo toka kwenye sala yako nenda utawadhi. Usioni aibu. Sio? طيب النوع الثاني اين يابيل حدث الحدث الاكبر حدث كبوا نيبي وهو ما يجب به الغسل ني الى ambao ni lazima mnyokuwa nayo aoge nao ni ipi kama njamaa au nazali mfano ule mtu ambaye kamuingilia mke wake au mume wake niaje kamuingilia mke wake au mke au mke akakutana na mume wake au mke kaingiliwa na mume wake basi sawa sawa au mtu ambaye katoka na maji ya uzazi hasa vijana ambao hawajaoa kwa kujiotea shekhi wanajiotea sana shafi kweli shekhi vijana ambao mjaoa mnajiotea sana. Akiwaza tu usiku mzee. Akaa mbona kwa alfajiri? Kwa hii baridi nini nini? Animeamua umejiotea. Sawa. Kwa hiyo hadathi kubwa ni ile ambayo inamlazimu kuwa nayo aoge. Mfano mtu ambaye kakutana tendo la ndoa labda mke na mume hata kama maji ya kutoka kile kichwa tu kile kikishaingia akachomoa hapo hapo lazima waoge jaraa wote wawili sawa kichwa kikiingia kitatoka amemwaga hakumwaga wote wawili lazima wafanye nini waoge janaba au mtu ambaye katokwa na maji ya uzazi kwa kujiotea au kwa kujichezea sawa tayari kwa insha Allah leo tumekuwa kuna tafsiri tu neno hili at-tahara neno at-tahara katika darasa litakalokuja insha Allah tutaanza hadithi ya kwanza insha Allah nikimomba Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbitana 'ala al-kitabi wa sunnah hatta nalqahu wa huwa radin 'anna سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وبارك الله فيكم نعم اذانه